بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 14، يقول السائل: ما هي ضوابط التحزب؟ كثير من الناس من يحمل وينتقد الناس على أي شيء، حتى على وجود مقسم يحول الهاتف بين شقق المنزل أو بين منزل ومرافق أخرى، سميها حزبية. وإذا رأى أناسا اجتمعوا فاعتمروا سويا وصف هذا بالحزبية، فهم ينقدون الحزبية ولم يعرفوا قاعدتها وضابطها. وضابط الحزبية هو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما معناه، أنه من نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا هو التحزب، الاجتماع على غير ما أمر الله به ورسوله. نعم، فيوالي ويعادي مثلا في فلان من الناس أو في جماعة غير جماعة أهل السنة. طيب، أرسلنا رحمه حفظه الله تعالى بعد كوليزة كسيانة حزبية، أكسما وينجي wanasema hizbia lakini hawajui maana yake. Na wengine wanaweza kuwaita watu kwa wana hizbia wakiona watu wako sawa kama hivi, mashallah, mustaqimun, sawa katika njia, wanasema ah, kipote hiki. Na wengine husema hivyo bwana, wao wanasema hizbia aliyokuwa wao pia ni kipote. Hawaelewi maana ya hizbia kwa namna yoyote ile. Kisha akataja hawa hawajui dhawabit za hizbia. Dhawabit za hizbia ni ila aliyoashiria Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ambao tumeshaitaja kauli yake mwanzo: mwenye kuweka mtu akawekea watu mtu maalum akapenda na akatukia kwa ajili ya huyo mtu, basi huo ndio uhizbia. Akasimamisha mtu mapenzi, fa huwa yuwali fi fulani, yani mapenzi yake ni kwa sababu ya fulani na chuki yake ni kwa sababu ya fulani. Tena amesema fulani minan nas au jamaa, ni fulani katika watu au jamaa kikundi, kinyume na ahli sunnati wal jamaa. Mpaka mwisho maneno yake ambayo ni marefu, lakini kwa ufupi maana maneno yake haya sawa sawa na maneno yake ya mwanzo ambayo tumeyasikiliza yote, yanayoashiria na kuonyesha hizbia ni watu kuwa na kundi maalum au kujiegemeza kwa mtu maalum au kwa watu maalum, halafu mapenzi yao na chuki yao ikawa ni kwa sababu ya huyo mtu ambaye wako naye. Watu wengi walielewa maana ya hizbia kuwa lazima kiwe chama kama vyama vya kisiasa. Si lazima, kwamba lazima kuwe na katiba maalum na uchaguzi maalum, lazima kuwe na mwanachama hai au mfu. Kama vile uhizbia lazima uwe umekusanyika kwa vitu hivi tu, hapana. Hizbia inaenea hata kama hujapatikana alama hizo wala hujapatikana vitu hivyo. Na jambo hili amelielezea al-allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, naye pia tasikia sehemu katika sauti yake insha Allah ta'ala. Naam, ahsan Allah ilaykum. Yaqulu as-sa'il: ma ma'na al-hizbiyya wa ma ma'na an fulan 'indahu hizbiyya wa minhum al-hizbiyyun wa ma hiya da'watuhum wa ma huwa manhajuhum? Kull man sa'a min al-hizbiyya fa min ahzab al-dalal wa al-hizbiyya shuru shurut. Allah sama al-umam ma bi ahzab وسمى قريش لما تجمعهم معهم على رسول الأحزاب ما عندهم تنظيم ولا عندهم شيء، فليس بالشرط الحزب أن يكون منظم، فإذا نظم هذا الحزب زاد سوءا، فتعصب لفكر معين خالف كتاب الله وسنة الرسول والموالاة والمعادة عليه هذا تحزب، هذا التحزب ولو لم ينظم، تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه. مسكيكا مسكيكا هاتوا يرودي إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الحزبية وما معنى أن فلان عنده حزبية ومنهم الحزبيون وما هي دعوتهم وما هو منهجهم؟ سلمي لك سلك وازي. ما معنى الحزبية وما معنى أن فلان عنده حزبية؟ نين معنى حزبية نين معنى كم فلان أنا وحزبي نا نيبي دعوة ما حزبي كوكو جملة نوليزية جوية معنى يا حزبية. كل من خارج من الجيش السلفي فمن أحزاب الضلال، والحزبية ليس لها شروط. الله سمى الأمم الماضية أحزاب، وسمى قريش لما تجمع وهم معه عندهم عندكم هذا القول ليس كذلك؟ قوليهم يكون هذا سنديو كتك رسالة أو كتك ملزمة يونان ما ينهاية من ديك الشيخ ربي حفظه الله تعالى. الأحزاب ما عندهم تنظيم ولا عندهم شيء، فليس بشرط الحزب أن يكون منظم. فإذا نظم هذا الحزب زاد سوءا، فتعصب الفكر مؤيد خارج كتاب الله وسنة الرسول والموالاة والمعادة عليه هذا تحزب، هذا التحزب ولو لم ينظم، تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه أناسا هذا حزب، سواء نظمه أو نظمه ما دام فكر واحد يخالف كتاب السنة هذا حزب. الكفار اللي كانوا يحاربوا الرسول ما عندهم هذا التنظيم الموجود الآن، ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا. كيف؟ لأن تحزبوا الباطل وحاربوا الحق وجادلوا بالباطل يدعوا بالحق، كذبوا قوم نوح والذين بعدهم والأحزاب بعدهم، وهمت كل أمة من رسولهم وجاد الباطل قوله والأحزاب من بعدهم سماهم أحزاب بارك الله فيك. عمل أحزاب تجمعت قريش وغطفان وقريضة وأصناف من القبائل ما هم منظمين هذا التنظيم، تجمع اسمهم الله أحزاب وسمي الصورة صورة الأحزاب. إيش الأحزاب منظمين؟ ليس من شرط الحزب أن يكون منظما إذا آمن بفكرة باطلة وخاصم من أجلها وجادل من أجلها وهذا ما هذا حزب، هذا حزب. فإذا زاد ذلك تنظيما وبارك الله فيك وجند الأموال وإلى آخره طبعا أمعن في الحزبية وصار من أحزاب الضلال والعياذ بالله. طيب يعني سيم يمنينو يا العلامة ربي حفظه الله تعالى أبو من نهاية فيها tumeyakusanya kwa maandishi nadhani watu wengi wako nayo. Aliuliza swali hili la hafidhahullah ta'ala: ma maana alhizbiyya wa ma maana anna fulanan 'indahu hizbiyya? Nini maana ya hizbiyya na nini maana ya kwamba fulani ana uhizbi? Wa man humu alhizbiyun, ni kina nani mahizbi? Wa ma hiya da'watuhum wa ma huwa manhajuhum, na nipi da'wa yao na nipi manhaji yao? Akajibu hafidhahu Allah ta'ala, tusikilize jawabu kwa tafsil biidhnillahi al-karim. Akasema hafidhahu Allah ta'ala: kullu man khalafa manhaja an-nabiyyi wa sunnatahu fahuwa min ahzabi ad-dalal, kila aliyekhalif manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na akakhalif sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa min ahzabi dhalal, huyo ni katika mapote katika mahizbi waliopotea. Walhizbiyatu laysa laha shurut, na nimetanguliza maneno haya niliyotanguliza kabla ya kuyasikiliza maneno ya Sheikh Rabia, kwa sababu mara nyingi iko katika fahamu za watu kwamba hizbia lazima iwe ni kikundi maalum ambacho pengine kina usajili maalum na mfumo maalum na kimeratibu na katiba maalum. Si lazima. Sikiliza maneno yake, anasema walhizbia tu laysa laha shurutu, na hizbia haina masharti. Allahu samma al-umam al-madiyata ahzaban, Allah lizita umma zilizopita Allah alizita umma zilizopita kuwa ni mahizbi, wasamma quraishan, na Allah aliwaita makuraish lamma tajamma'u wallamma ilayhim min alfiraq ahzaban, walipojikusanya makuraish na yakaungana kwao makundi mbalimbali, Allah akawaita ahzaban, kuwa wao ni mahizbi. Maindahum tanzim, hawakuwa wao na nidhamu maalum ambayo imeratibiwa. Wala indahum shay, wala wao hawana kitu maalum, mfano wa katiba na mfano wake. Falaisa min sharti alhizbi ay yakuna munazzam, si katika masharti ya hizbi iwe imenadhimiwa, imepangiliwa, imeratibiwa kwa mfumo maalum, si lazima. Fa idha nudhima hadha alhizbu zada su, ikinadhimiwa hii hizbu basi uovu umezidi. Si kwamba ikinadhimiwa sasa sio hizbu, la, ikinadhimiwa uovu utakuwa umezidi, lakini hata isiponadhimiwa bado itakuwa ni hizbu. Kisha akasema hafidhahu Allah ta'ala, fata'assub li fikrin mu'ayyan, kuwa na ta'assub, hi ta'assub insha Allah tawekea mlango wake maalum, imma kesho insha Allah tatazama, ta'assub tawekea mlango wake maalum kwa ajili ya kuibainisha bi idhnillahi al-karim. Lakini asema fata'assub li fikrin mu'ayyan, kuta'assub na fikra maalum, watu wakajikusanya na watu wakaibeba fikra maalum wakafungamana nayo, ambayo fikra hiyo yukhalifu kitaballahi wa sunnatar rasul, inakhalif kitabu cha Allah na sunna za mtume, walmuwalatu walmuadatu alayhi, na kuungana, kupendana au kuchukiana na kufanyiana uadui kukawa ni kwa sababu ya hiyo fikra, hadha tahazzubun, hii ni tahazzub, huo ni uhizbi. Hadha tahazzub, hadha tahazzub walau lam yunazzam, hii ni tahazzub hata kama haikuratibiwa kwa muundo maalum. Tabanna fikran munharifan, amejengea fikra ambayo imepinda, wajamaa alayhi unasan, na akakusanya juu ya fikra hiyo watu, hadha izbun sawaun nadhamaha nadhamahu am lam yunadhimhu, hii ni hizbu, ni sawasawa ameinadhim, ameiratibu maalum au hakuiratibu, lakini maadamu amekusanya watu juu ya fikra kinyume na kitabu na sunna, hiyo inaitwa hizbu. Maadam yajtami'un, yani muda wa kuwa watu hawa wanaungana, liwahidin yukhalifu alkitaba wasunnata, hadha hizbun, kwa mmoja ambaye anakhalif kitabu na sunna, hiyo ndio hizbu. Alkufaru alladhina kanu yuharibuna ar-rasul, makafiri ambao walikuwa wakimpiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam, ma kana indahum at-tanzim al-mawjud al-an, hawakuwa wao wana nidhamu ambayo ipo leo hii ya katiba na mifumo maalum, hawakuwa nayo. Wa ma'a dhalika atlaqa Allahu alayhim ahzaban, na pamoja na hayo Allah akaachia juu yao akawaita kuwa ni ahzaban, ni mahizbi. Kaif, kwa nini? Liannahum tahazzabu lilbatil wa harabu lilhaqqa, kwa sababu walifungamana wao, walijitenga kwa batili yao, wakawa wanasimamisha vita dhidi ya haki. Kisha Imam hafidhahullahu ta'ala kaisoma aya hii, kadhabat qablahum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'dihim, walikadhibisha watu kabla yao, walikadhibisha kabla yao watu wa Nuh, watu wa Nuh walikadhibisha, wal ahzabu min ba'dihim, na mahizbi baada yao pia waliokuja. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim, nalikazimia kila kundi, kila watu dhidi ya mtume wao. Liyakhudhuhu, ili waweze kumdhuru. Wajadalu bil batil, na wakajadili kwa kutumia batil. Liyudhidhu bihi alhaqa, ili waweze kuiporomosha haki kwa kutumia batil yao. Hicho kitendo Allah katika aya hii amewaita ahzaban. Kisha Karabia akasema sammahum ahzaban, Allah amewaita ahzaban. Amilu ahzaban, wamefanya kazi katika vikundi vyao wakiwa ni mahizbi. Jamaat Quraysh, walikusanyika Quraysh. Ghatafan, yani wa Ghatafan, kabila la Ghatafan. Kadhalika wa Quraydha, bani Quraydha. Na vile vile asnafu min alqabail, makundi mbalimbali mbali ya makabila. Ma hum munazzimina hadha at-tanzim, hawakuwa wameratibiwa kwa uratibu huu ulioko leo hii. Tajammau, walikusanyika tu dhidi ya haki. Sammahum Allahu ahzaban, Allah kawaita mahizbi. Kisha akasema wasummiyati suratu suratul ahzab, na sura ikaitwa suratul ahzab, sura ya mahizbi. Lakini hawakuwa na katiba maalum wala muundo maalum. Sura inayotaja mahizbi, yani yale makundi, namna yalivyokusanyika dhidi ya haki aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake. Kisha akasema hal ahzabu munazzamun, falaysa min sharti alhizbi an yakuna munazzaman. Je, ahzabu hao waliotajwa walikuwa wameratibiwa? Si katika sharti ya hizbi wawe wameratibiwa, wawe wamepangiliwa, au hizbi huo umepangiliwa kwa mpango maalum. Idha amana bi fikratin batilatin, akiamini mtu fikra ambayo ni batila. Wa khasama min ajliha, na akasimamisha ugomvi kwa ajili ya hiyo fikra. Wajadala min ajliha, na akasimamisha mijadala huku na kule kwa ajili ya hiyo fikra. Wawala min ajliha, na akapenda kwa sababu ya hiyo fikra. Hadha hizbun, Sheikh Rabia akasema hii ni hizbu. Fa idha zada dhalika tanziman, kukizidi juu ya hilo kunadhimiwa maalum na kupangiliwa maalum. Barakallahu fik. Wajannada al-amwala wa ila akhirih, na wakawa nakusanya mali na mfano mambo kama hayo. Tabaan, hilo ikiwa litatokea. Am'ana fil hizbiyyati wa sara min ahzabi dhalal, atakuwa sasa mtu amezama zaidi katika uhizbia na anakuwa katika mahizbi wapotevu. Wal'iyadhu billah, kukizidi juu ya hilo kunadhimiwa na mifumo maalum ya kukusanya na kujikusanyia mali kwa mgongo wa dini na mfano wa mambo kama hayo. Am ana fil hizbiyyati wa sara min ahzabi dhalal, wal iyadhu billah, atakuwa mtu ndo amezama katika hizbia na amekuwa katika mahizbi ambao wamepotea. Tunamwomba Allah tukinge na jambo hilo baya la hatari. Kwa ndugu zangu, hii ni sehemu ya kwanza ya maneno ya Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, akielezea juu ya maana ya hizbia na namna ambavyo uhizbi unaweza ukawa. Katika sehemu yetu ya kwanza mhadhara huu tutayasoma maneno mengine ya Sheikh Rabi' mwanzo mpaka mwisho, ni marefu, na tukiwafikisha insha Allah pia tutawekea sauti yake katika muhadhara utakaofuatia insha Allah. Tutaanza na sauti ya maneno haya ambayo pia anaelezea hafidhahullah ta'ala baada ya kuulizwa hal kullu hizbiyyin mubtadi'un, je, kila hizbi ni mzushi? Je, kila hizbi ni mzushi? Aliulizwa hafidhahullah ta'ala قد سمعنا من غير واحد من أهل العلم تريسكيا كتوكا قوى mtu zaidi ya mmoja katika wanawachuoni annahu laysa kullu hizbiyyin mubtadi' kwamba si kila hizbiyyin ni mubtadi' famal farqu baina alhizbiyyi wal mubtadi'i ipi tofauti kati ya mtu hizbi na mtu mzushi je kutasema fulani ni hizbi lakini si mzushi na fulani ni mzushi lakini si hizbi أكسيما حفظه الله تعالى العلام ربيع والله نرى والله نحن نرى الحزبيين مبتدعة نافق الله أكسيسي تناونا ما حزبين مبتدعة نوزوش ما حزبي وات نوزوش بل قد يكون في الحزبيين من هو شر من المبتدعة bali kunaweza kuwa katika mahizbi ambaye ni mbaya zaidi kuliko wazushi wa kawaida wal iyad billah kisha akasema li anna hadha al hizbi kwa sababu hizbia hii kwa sababu hizbi huyu la yaslamu min munaqadati da'wati allah ila al haqi hasalimiki kutokana na kukinzana na kupingana na da'wa ya Allah katika haki tazama kwa sababu hizbi hasalimiki kutokana na kupambana dhidi ya da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika haki atatoa juhudi zake na nguvu zake ili da'wa ya haki irudi nyuma la yaslamu min muharabati ahli sunnah hawezi akasalimika kutokana na kupambana na watu wa sunna kwa maana hizbi lazima atoe nguvu yake kwa lengo la kuirudisha da'wa ya haki nyuma lakini tunawabashiria ya kuwa watoe mali zao zote na nguvu zao zote na watoke wao wenyewe na nafsi zao hawawezi kuirudisha da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala nyuma mahizbi kwa ujumla wao hawawezi kuirudisha da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala nyuma kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema makafiri namna walipokuwa kitoa mali zao kwa lengo la kupambana na da'wa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akasema watazitoa mali zao kadhalika zitaisha mali zao thumma yughlabun kisha watashindwa mwisho wataishia wao kushindwa na mali zao zimetoka hakuna salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wao maizbi wanatakiwa wajue kwamba la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum halitoacha kundi lilokuwa katika njia ya sawa kuwa ni lenye kushinda juu ya haki hawataweza kulidhuru wale watakaoli khalif wala wale watakaolinyima nusra kuwa hawalisaidii kundi hilo hawalidhuru kwa maana kiujumla ni kwamba maneno haya Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala anasema hizbi hasalimiki kuipiga vita da'wa ya haki lakini hawezi kusalimika tazama mahizbi walio katika mji huu na nguvu zao misikiti yao idadi yake katika hali ya kawaida huwezi kuhesabu kadhalik vyuo vyao walivyokuwa navyo na marakizi zao kadhalik vyombo vyao vya habari TV na redio na magazeti na mfano wake na maduati wao wasemaji wao wa maadhalik pamoja na hayo fad'a salafia naqiya da'wa salafia ni safi nayo inatembea na wala haizuiliki biidhnillahi alkarim kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kutembea la bilaghanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar bi'izz 'aziz wa bidhull dhalil itafika dini hii popote ambako unaingia usiku na mchana kwa hiyo akasema Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala hizbi lazima awe anapambana kwa ajili ya kuirudisha da'wa nyuma لا يسلم من محاربة أهل السنة والجماعة. Hawezi akasalimika kutokana na kupambana na ahli sunnati wal jamaa, lazima aipige vita ahli sunna wal jamaa. La yaslamu min muwalati ahli al bid'ah wal batil. Jambo lingine, alama nyingine, mahizbi hawasalimiki kutokana na kuwapenda watu wa bid'ah na watu wa batil. Utakuta watu wa bid'ah na watu wa batil tena wenye matatizo makubwa ni vipenzi kwao, hali ya kuwa wao wanajinasibisha na sunna, na wao wakitolewa katika sunna wanalalamika, tunatolewa katika sunna, tunatolewa katika manhaji, hali ya kuwa naipiga vita manhaji na wanapiga vita watu wa haki. Kama hizbi hawasalimiki kutokana na kupambana na watu wa sunna na ahli sunnati wal jamaa. La yaslam miwalati ahli bid'ah, hawasalimiki kutokana kuwapenda watu wa bid'ah na watu wa batil, watu wa ovu wenye mambo mengi na mikala kwa mingi ni vipenzi wao. Li anna al ahzaba, kwa sababu ahzab kama tarawna al ana, kama mnavona leo hii, tajma'u akhlaqan wa astatan min ahli al bid'ah wa dhalal, wanakusanya michanganyiko na makundi mbalimbali ya watu wa bid'ah na watu wa upotevu. Kisha akasema hafidhahullah ta'ala, fala a'rifu hizban naqiyan min al-bid'ah wad-dalal, sijaona hizbi ambayo imesalimika kutokana na bid'ah na upotevu. Kila hizbi lazima kuna bid'ah na upotevu, ikiwemo kupiga vita watu wa haki, kadhalika ikiwemo kuwapenda watu wa batil. Fa kaifa yukhalitu almubtadi'in wa yuwalihim wa yunasiruhum wa yaruju limanhajihim almuharabati limanhaji Allah alhaq. Fa kaifa yukhalitu almubtadi'in, vipi anachanganyika mtu huyu anajiita mtu wa sunna anachanganyika na watu wa bid'ah? Wayuwalihim, na anawapenda. Wayunasiruhum, na anawatetea, anawanusuru kwa nguvu na mapovu yote. Wayaruju limanhajihim almuharibi limanhaji Allahi alhaq, na anaeneza manhaji yao ambayo inapambana na manhaji ya Allah ya haq. Kwa nini huyu ajiite mtu wa sunna hali ya kuwa haya ndo maisha yake? Anachanganyika na wazushi, anawapenda, anawanusuru, anaeneza batili zao kwa maandishi, kwa redio, kwa TV, kwa mfano wake, kwa magazeti, anaeneza mambo yao ya kihizbi, ya kizushi. Fakaifa yakunu hadha sunniyan salafiyan? Sheikh Rabia anauliza maswali hapa. Vipi huyu awe ni mtu wa sunna tena salafi? Vipi? Utasemaje huyu naye ni sunniyun salafiyun? Vipi? Kisha akasema al-umuru tahtaju ila tadabbur. Mambo yanahitaji kuzingatia enyi ndugu zangu. Watu wazingatie kwa mazingatio makubwa. Al-hizbiyatu khatiratun jidda. Uhizbi ni jambo la hatari sana. ومن اشد المبادئ والمناهج في نظري ni katika vyanzo vikubwa vya upotevu na vyanzo vikubwa vya manhaji mbovu kwa mtazamo. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, maqtan 'inda Allah ta'ala, katika vyanzo vikubwa vya manhaji ambaye anasemwa vibaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kufanya hivyo, kuwa na tahazzub, madhambi makubwa mbele ya Allah azza wa jalla. Kisha akasema wa haula alladhina yaquluna nahnu salafiyun lakinnana imma ikhwan wa imma tabligh. Na hawa pia, tazama, na hao pia wanaosema sisi ni masalafi lakini maikhwan, لكن ما تبلغ هؤلاء والله يستحقون التأديب والإهانة أكثر من غيرهم هوا نعبق الله ونستهيك وتيوي أدابه na wadhalilishwe sana kuliko watu wengineo. Wama asma'u minhum sadiqina fi da'watihim as-salafia, na hatusikii kwamba wao ni wakweli kudai kwao usalafi. Si wakweli, ni waongo. Wallahi lau kana sadiqan, na hapa kwa Allah, mtu kama huyu angekuwa ni mkweli, ma khalatwa ahla al-bid'i, asinge changanyika na watu wa bida, wala asharahum, wala asinge amiliana nao katika dini yake, wala nasarahum, wala walahum, wala asinge wanusuru, wala asinge wapenda, wala nasaba al-adaa li ahli sunna, wala asinge simamisha uadui kwa watu wa sunna. Uadui wa nini sasa kwa watu wa sunna na naye adai sunna? Fahadha dalilun ala anna hadhihi da'watun, hii ni dalili ya kuwa haya madai ghairu sadiqa, si ya kweli. Walau kana radhiyum bil manhaji as-salafi, au walau kana radhiya bil manhaji as-salafi, na angekuwa ameridhia manhaji as-salaf. Walau kana radhiya bil manhaji as-salaf, na angekuwa ameridhia manhaji as-salaf. Wa arafa haqiqatahu, na akaijua haqiqa ya manhaji as-salaf. Wa annahu huwa dinullahi al-haq, na kuwa hiyo ndiyo dini ya Allah ya haqi. Falimadha yatruku ahlahu, kwa nini anawaacha watu wa haki na watu wa sunna? Sasa wayuharibuhum, na anawapiga vita, wayunabidhuhum, na anakuwa dhidi yao, anapambana nao, wayadhhabu ma'a khusumihim, na anakwenda pamoja na mahasimu wao, maadui wa watu wa sunna, ndo watu wake, min ahli albatil, katika watu wa batil, wa min du'atil batil, na katika walinganizi wa batil, wa min ansari al-batil, na katika wenye kuinusuru batil. Fa ana ra'i anna kulla hizbiyin mubtadi'u, ra'i yangu ni kwamba kila hizbi ni mzushi, sha'u am abaw, wametaka au wakatai. Huo ndo kweli. Li anna fihim min as-sifat, kwa sababu wao wanazo sifa. Wa min al-a'mali ma yaj'alu kathiran minhum sharran min kathirin min ahli al-bid'ah, na wanazo sifa na matendo ambayo yanawafanya mara nyingi kwa wingi zaidi wao wawe na shari zaidi kuliko watu wa bid'ah waliobakia. Fahadhar, kita nasema hafidhahullahu ta'ala, tahadhari tahadhari, من الانضمام الى اي حزب الا من يسير في طريق الانبياء, تحذاري na kujiunga na kujiegemeza kwa kila kipote isipokuwa kwa yule anayetembea katika njia ya manabii, warusul, na njia ya mitume, fi aqidati, katika aqida yake, wa fi da'wati, na katika da'wa yake, wa fi manhajihi, na katika manhaji yake, wa fi walaihi wa fi baraihi, na katika kupenda kwake na katika kuchukia kwake, li anna awthaqa ura al-iman al-walau wal-barau, kwa sababu katika misingi mikubwa, mihimili mikubwa ya iman ni kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa karibu kwa ajili ya Allah na kuwa mbali kwa ajili ya Allah. Al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillahi, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Fahadha yakulu hizbi, lakin yubghidhu awliya Allah azza wa jalla, huyu anasema hizbi lakini anawachukia vipenzi wa Allah. Wayuadihim, na anawafanyia uadui. Wayuharibuhum, na wafanyia vita. Wayuharibu almanhaja, na anaifanyia vita manhaj. Wayasuddu anhum, wayunaffiru anhum, na anazuilia njia ya watu wa sunna, na anakimbiza watu wasiwasikilize watu wa sunna. wa na mambo mengi, kisha akasema kaifa yakunu hadha salafiyan, utasemaje huyu ni salafi, huyu atakuwaje salafi, wa yakunu min ahli sunna, na vipi mtu huyu atakuwa ni katika watu wa sunna. Maneno haya ni maneno ya Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala katika shariti ya unwan taqwa Allahi wassidq. Hii ni sehemu ya kwanza kuonyesha maana ya hizbia na kuonyesha baadhi ya yale mambo ambayo yamo katika athar za hizbia na yale wanayofungamana nayo mahizbi na yale ambayo ni alama za hizbia. Na kama alivyosema Sheikh Ubaidi hafidhahullahu ta'ala, wengi wa watu wanaweza kulia na kusema hizbi hizbi, kumbe hawajui hizbi, bali mtu anaweza kaingia katika uhizbi pasina kujua kuwa yeye ameingia katika uhizbi. Kwa kufahamu hizbi ni jambo la msingi. Wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin, kama ambavyo kufahamu bid'a ni jambo la msingi kwa mtu wa sunna, bali kama ambavyo kufahamu shiriki kwa mtu wa tauhidi ni jambo la msingi, vile vile kwa salafi kufahamu hizbia ni jambo la msingi, na kufahamu mapito na mianya ambayo hizbu unaweza kupitia mpaka ukamvaa mtu iyadha billah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika manhaji ya haki mpaka tukutane naye Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika njia hii. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tutaendelea na sehemu ya pili insha Allah katika siku ya kesho bi'aunihi ta'ala. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.